Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic. Ej, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic. Ej, czas upływa jak zawsze. Ja mógłbym stanąć obok i patrzeć, jak moje życie się paprze. Patrzeć, jak przestaje mieścić się w kadrze. Nigdy bym sobie tego nie wybaczył. Wiem, że świat inne cele mi wyznaczył. Dlatego biorę się do pracy już teraz. I choć miałem tego dosyć już nieraz, cera przyozdobiła na niej jedną blizną. Ale ja mam pewność, to wszystko nieważne. Przyszłość jest tajemnicą i nim wszyscy obrócimy się widzą. Niech ci co mają na życie zamysł będą spokojni. Wygramy, wytrwamy, bo to jest nasze przeznaczenie. Porażka wywołuje zniesmaczenie, a potrzebuje jej tylko, by się wzmocnić, by od nowa poskładać klocki. I choć smak przegranej bywa gorzki, zmieniam go w smak wygranej, który bywa boski. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic. Ej, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic. Ej, przekaż ten przekaz, nie czekaj, graj. Przed tobą przepaść, to nie patrz tam. Nie każ nam zwątpić w ciebie. Ach, wielka siła wstąpi w ciebie. Ile przed tobą przeszkód, nie wiem. Rób tylko chwilę na przestój i jedziesz. Masz ze sobą doświadczeń bagaż. Lepiej cios zadać niż potem los błagać o łaskę. Dla mnie to jasne jak słońce, chociaż nie jestem żadnym wzorcem. Ludzie kochają się smucić w Polsce. Ja wolę zrzucić ten korset i zawierać treść w wersach, przesłaniem, które zabiera dech w piersiach. Przez słowo tak pokojowo daję bodziec, byśmy nie dali się apatyć tej narkozie. I zanim spytasz, czy to ma sens, pomyśl, ile rzeczy odmienił wers. Ku pokrzepieniu serc dla wszystkich naszych wczorajszy sen. Spełnisz to, zobaczysz. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic. Ej, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będziesz miał to. Musisz stale dalej iść, bo bez walki nie ma nic.